Հայրենակիցն էր այսօր մայիսի 16-ն է, օրը 2:07-ի։ Դու քաղցր ես հողիմ հայրենի, բայց վտանգի ահեղ պահին դու ավելի ես քաղցրանում։ Արցախը համայն հայության հայրենիքն է եւ բոլորովս պետք է պաշտպանենք նրա ազատությունն ու անկախությունը։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում շարունակում ենք ներկայացնել ապրիլյան պատերազմում նահատակվածներին։ Այսօր կպատմենք մայոր Սուրեն Մելքումյանի մասին, էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Այսօր դուք կլսեք նաև Վանիկ Նովիկովի «Աշունը ես եմ» մանրապատումը։ Խճանեկար էջը հանդես կգա ինչպես միշտ հետաքրքիր նորություններով։ Օրվա թերաժամը կամփոփային կուրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Տումից մայոր Սուրեն Մելքումյանի ծառայողական բնակարանի միջանցքի ձախանկյունում թողված զինվորական երկարաճիտ կոշիկները դեռ տիրոջն են սպասում։ Ապրիլի 1-ին երեկոյան ժամը 10-ի սահմաններում մայոր Սուրեն Մելքումյանը զանգել է տուն զգուշացնելու, որ հերթապահ է իրեն չսպասեն այդ օրը։ Կինը արևը միայն հասցրել է հետաքրքրվել, թե արդյոք մի բան կերել է, ի պատասխան լսելով, որ ամեն ինչ կարգին է, կինը հանգիստ սրտով երեխաների հետ պարկել է քնելու։ Քարորիա պատերազմի մղձավանջի մասին պատմում է Սուրեն Մելքումյանի կինը, Արև Մելքումյանը։ Առավոտը երեմկենում ինչպես միշտ խոնց թա ուղարկիմ շկոլ ու քուչին էլ ձեր կամփրոն վերքիմ սածի։ Տեսնքյամ տեսնում ժողովուրդը սաղ թուփ դռած մինը միտը ասում չայլ ալետ։ Ասում ապասախ քշերին է երա տալիս, ու սկացալ չս ասում չէ։ Տեղանքից ա ինչա, ես բաբշե սես չեմ սկացա։ Խոեն թողում սածիկում, բայց անհանգիստը մինիմ ասում դե կարող այի մեկ էլ մի պեննի, բայց իրան անթած սկսում զանգ տալը։ Վեր զանգում տամ առավոտը անհասանելի անում ինքը, նորից զանգ տամ, նորից անհասանելի։ Վերջը իմ պատրոն պենը շենը մնի ինյում, զանգում տամ ասում արև կյա քեզ բիրիկի, խոնցը պա մարդուն աշկոլ են տխալըն, խոխըքի խարգի մեշկով, խոնցը խարգում չում շկով։ Վերջը մուկյանուկ շենը, բայց էլա զանգում է տամ, ամեն րոպե զանգում տամ, հետո սկանումն վեր Մաքսիմը իրան հետ ալալ, Մաքսիմը օրվանք չի, կավիչ։ Են քալացյուն ասում սյո, բայց դի լավ խոխադե, մի շենա էլը կետ Մաքսիմը մեշինացիա։ Դու մե ասել այն ասում ունել իրասնը հետ, ինձ էլ վեշմին ասում չեն ընցալ, գիտում վերետ հենք հոքին, նստան ուազը, տագնապայլալ կշերը, ու կեցալ զասադում մաջ, արդեն են ընդալ է դիրքը իրանք ծիխարյա եկած եկալեց։ Մերունք էլ ու սպիտակ ուազ էլ անստալն, կշացալ սկսալ բոյ տալը, ամսի իրեքին իրան վեր զանգ ընտաս, թորքա պատասխանես, իրան համար են իրան։ Իրան դվայորնի քերի են նա զանգ տաս, իրան հնգերուքը, մի հատ Արմեն հնումավ հնգերոնը զանգատաս, թորքն ա յորնես։ Թորքեր են ա, հայեր են ա, արդեն ա սլավաշ սուրո մ ու բիլի ո սուվո են ասում սկզբից, վատում չկիրի դե վեր սվո են ասում երևի ենքան վեր մուկասակ սուրոս։ Ես միջև վերջ հվտացալ չում ասամ, ինքը հեռախոսը երևի վեր կշացալ մաշինան, երևի պոստումը վերանգա, բայց ինքը են ա երևի տեղ զասատ կյող ու կացացլի են հվտացալ չում, բայց հետո իմ ախպերալ լինոր ասումա արև ասումա մենք վեր խոսան, իրանք պաշտունապես ասան Սուրեն Մելքումյան ում է, ասումա վեր իրան ազգանումն էլ են ասա, մուկ արդեն դացակ վենք կավիչ։ Իսկ ամսի 4-ին Կարմիր Խաչիկեց Աջաբրայել, ճարալ չմ դա, վեշ մի մարդ ճարալ չմ, ես ասա ուրեմը ինքենա գյուղ ու կացած, վերջի մոմենտին ում է ես արդեն հույսերս կտրա, դուզ է ես սրտես խորքում ցավում նազգած, ես զգասում նա վեր ինքը կավիչ։ Ամսի 2-ին իմ սրտս մռմռալավ ցվեսել, վերողսնա արխային կացլի պեն, բայց ես զգասում նա վեր ինքը կավիչ։ Այդքան է օրը մուկ ենք լալ ստի սպսեսի։ Կինայն ես ինքա առավոտը, մի սվիտր է ստի է մեր վայնի սվիտր կա եխան պատարպեց։ Ասամ սրոդ է տակալի արդեն թիթև կեց, ասմա չէ պապկ սվիտր ստո էտ իսկականն, համ կեց ալամը թա էտ իսկականն, ամս 2-ին 3-ին ծյունայի կալասում դելա վայվ է պապկ սվիտր նա կեց ալ, ենքինի մի տակ գյողոկ Մայոր Սուրեն Մելքումյանի 4 որդիները ապրիլյան այդ օրերին ապրում էին իրենց ամենօրյա կյանքով, վստահ, որ իրենց հայրիկը անպայման տուն կգա, չէ որ նա նաև լավ որսորդ էր և շատ լավ էր կողմնորոշվում անտառում։ Լար խոխեք է, ուրախ, ծծուղտեի սսմ, ձեր հայր էսա քանի որ արվան չի խեիք ծծուղոտում պենց էսա, մամա պապանքիվականոց, կարող պապանքիվաջ, ինքը լավ որս կանել էլ։ Պաստայնիցը մկնումնալ է, են սես է, դաժ եվ է կինյայիս էր, ինքի պոստ էր, ինքի չի իլ է պտմեզ իրան հնգերուկ, ասմա վեր այդ կշեր ինքն դղալ է, մի շարժը չի լել անդարնումս։ Այդ ես իրան սմնախեսի քիս պոստեր ու բալա 4 խոխա ունիս, ասես դի եշի հարևաններ խոնցը մաշինավ են տնես շկոլ պիրիս, ու էլ սա որը տանը չս, ու վդրուկ մունեքիզնետ մի պեյնի, ես 80 նական, ասմա վախմել է մի տարուկես ամնացակի լական մարխային կաց, դե ինքը բաշե բրդեր էլ դուխ էլ է տասինց։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Հերում այսօր մայսի 16-ն է, օրի 27-ի, խաղաղություն մեր տանը, մեր աշխարին։ Այժմ ասենք Վանիկ Նովիկովի «Աշունը ես եմ» մանրապատումը Մելանիա Միլոնյանի ընթերցմամբ։ Աշունը ես եմ։ Քեզ թվում է, սիրում ես Աշունը։ Քեզ թվում է, սիրում ես։ Աշունը խորհրդավոր է։ Նա կարողանում է գեղեցիկ ապրել ու մեռնել։ Բայց դու չես կարող սիրել նրան։ Դու սիրել չգիտես։ Աշունը ես եմ։ Ակայլում ես ոսկեթավ փողոցներով։ Ձերքիդ մեռնող բնության արցունքներն են, արևափունջ տերևներ։ Արևի լուսանկարներն են, գիտես։ Անցուդարձողներին, ընկեր ընկերուհիներիդ, բոլորին կարող ես խաբել, որ ձերքի տերևներն ու դեմքիդ ծիծաղելի միջնադարյան ռոմանտիկին վայել արտահայտությունն աշնանը սիրելուց է։ Բոլորին, բայց ոչ ինձ, ով գիտի, որ դրանք քո այդ օրվա պճնանքի մի մասն են և ուշադրություն գրավելու մի նոր միջոց։ Աշնանը չես խափի, նրա իմաստությունը կյանքի փորձ ունի։ Դու իրականում փախչում ես նրանից, որովհետև քեզ վախեցնում են աշնանթաց տխրությունն ու մենությունը, թեկուզ ավելի անմիջական է։ Սակայն ոչինչ չի կարող այլևս գրավել անցուդարձողների ուշադրությունը, որոնց դեմքերը գրեթե այն արտահայտությունն ունեն, որ նրանց երբեմն կարելի է շփոթել խանութների ցուցափեղկեր նարատորեն զարդարող մանեկենների հետ։ Զուր չիքեր, ընկեր ընկերուհիների տանկանուն աղմուկը խախտում է զբոսայգու աշնանային ներդաշնակությունը։ Աշունն այդ պահին կորցրեց իր հմայքը։ Դու հանկարծ նկատում ես ինձ այգու խորքում մենավոր նստարանին կծկված աշնան հետ անհույս հեծող հիմարիս։ Շփոթվում ես, բայց ինչպես միշտ կարողանում ես խուճապի չմատնվել։ Ընկերներիդ աղմկոտ երամից զրույցի ես բռնվում ամաչկոտ ու աննշան մեկի հետ, ում հազիվ թե քո ազնվաշուկ բարևին արժանացնեիր այլ պարակայում։ Վաղը նա ընկերների մոտ անպայման կհպարտանա քեզ հետ ընթրելու և գիշերելու փչոցներով, թեև այժմ միայն ապուշային ժպիտով զարդարված գլուխն է տարուբերում քո հանկարծակի ուշադրությունից իրեն կորցրած։ Դու անզոր ես ինձնից թաքցնելու մենությունդ, թեկուզ հոգուդ խորքում։ Իսկ աշնան տխրությունն այնքան պարզ է ու անկեղծ, Աշունը լաց է լինում։ Դու շտապում ես արագ հեռանալ, որովհետև անձրևը կպչացնի նոր հագուստ է դու մոդայի կսանրվածքդ։ Իսկ ես ապարդյուն փորձում եմ խեղճալ փողոցի ծերունու ու վախպար կղից գտած նախկինում ազնվական մի կնոջ պատկանած կիսամաշ գլխարկն էր փորձում հարմարեցնել գլխին։ Անկեղծ ասած, խղճիս վերջին պաշարներն արդեն վաղուց են սպառվել։ Տան կիսախավար միջավայրը տրամադրող է, գրասեղան, լուսամփոփ, թերթեր ու ամսագրեր, երաժշտություն, դասական, չէ, հայկական ռաբիս ծամծմված բառերով, որտեղ երկիշն ընդամենն իր կոկորդի հզորությունն է ցուցադրում։ Այդ պահին դու քեզ թվում ես քո հիանալիորեն կապկած հոլիվուդյան կամ բոլիվուդյան դերասաններից մեկը։ Ամեն ինչ կատարյալ է, դու դեմքը ծեղմում ես արտասվող ապակուն և փորձում ես արտասվել, այս անգամ գոնե ոչ ցուցադրական արցունքներով, սակայն հոգուդ խորքում ոչ մի կաթիլ արցունք չգտար, երևի կյանքում առաջին անգամ անկեղծ արտասվելու համար։ Զարմանալի է, իսկ ապակուց ընդամենը միլիմետրեր այն կողմ Աշունն է անզուսպ հեկեկում։ Դուք լսեցիք Վանիկ Նովիկովի աշունը, ես եմ Մանրապատումը, Մելոնիա Միլոնյանի ընթերցմամբ։ Солнце станет холодным, как утренний лед. Если зима жарким летом вернется, и на песок белый снег упадет. Если беда, что ничем не измерить, рухнет на землю косою звеня, я буду знать все равно, что ты веришь. Я буду знать, что ты любишь меня. Я буду знать все равно, что ты веришь. Я буду знать, что ты любишь меня. Если друзья мои станут врагами и в суете продадут за пятак, я буду грызть эту землю зубами, я буду верить, что это не так. Если я буду оборван, как дервиш, и стану жить все на свете кляня, я буду знать все равно, что ты веришь. Я буду знать, что ты любишь меня. Я буду знать все равно, что ты веришь. Я буду знать, что ты любишь меня. Если погаснут далекие звезды, высохнет весь мировой океан. Если спасать этот мир будет поздно, он через час превратится в туман. Даже уже в раскаленной пустыне, в той, что когда-то мы звали Земля, знаю, что сердце твое не остынет. Я буду знать, что ты любишь меня. Знаю, что сердце твое не остынет. Я буду знать, что ты любишь меня. И глядя ангелом с неба на землю, выберу нам с тобой место в тепле. Голосу сердца и разуму в небе я упаду, но поближе к тебе. И через день, возродившись сиренью, я обниму тебя кроной шумя. Ты будешь знать, что я твой добрый гений. Я буду знать, что ты любишь меня. Ты будешь знать, что я твой добрый гений. Я буду знать, что ты любишь меня. Կարծիքն եթերում այսօր մայիսի 16-ն է, օրը 2-7-ի, Խճանկարեջն է եթերը շարունակում։ Ինչպես երկարացնել ծաղիկների կյանքը։ Հավանաբար ծաղիկների հանդեպ սերը կնոջ մեջ գենետիկական է։ Կանայք ավելի շատ սիրում են, երբ տղամարդիկ են իրենց ծաղիկներ նվիրում, և այնքան են նախ սրտում, երբ գեղեցիկ ծաղկեպունջը մի քանի օրից կորցնում է գեղեցիկ տեսքն ու բույրը, ինչպես վերակենդանացնել ծաղիկները և երկարեցնել նրանց կյանքը։ Թերևս ծաղկեփնջի կյանքը երկարացնելու ամենաիրական միջոցը ծաղկային խտանյութ օգտագործելն է։ Դրա համար պետք է այն գնել ծաղկի խանութից, պատրաստել ծաղկամանը ու սուրդանակը կամ մկրատը։ Սկզբում ծաղկամանի կեսը լցնել տաք ջրով, ավելացնել խտանյութը, իսկ հետո ծորակի ոչ սառը ջրի տակ դանակով կտրել ամեն մի ծաղկի ցողունը 45 աստիճան անկյունագծով, պոկել ներքևի հատվածի բոլոր տերևները և ծաղիկը դնել ծաղկամանի մեջ։ Սկզբում ծաղկամանը 1 ժամ ստվերոտ տեղում դնել, իսկ հետո արդեն կարող եք տեղափոխել որտեղ ուզում եք, բայց այնպես, որ արևի ուղիղ ճառագայթների տակ չլինեն։ Ծաղկամանի ջուրը կարելի է փոխել 2-ից 3 օրը մեկ մի քիչ խտանյութ ավելացնելով։ Եթե ծաղկային խտանյութ չունեք, կարող եք օգտվել սառը ջրից ու ամանները լվանալու հեղուկից։ Պետք է ծաղկամանի մեջ սառը ջուր լցնել, ավելացնել 1 ճաշի գդալ հեղուկ և կրկնել առաջին քայլի գործողությունները։ Որպեսզի ծաղիկները երկար դմանան ծաղկամանի մեջ, պետք է ամեն օր դրանք հանել ծաղկամանից, ծաղկամանը լվանալ ամանի հեղուկով, հետո նորից ոչ շատ տաք ջուր լցնել, խտանյութ ավելացնել կամ սառը ջուր եւ ամանի հեղուկ, իսկ նախքան ծաղիկները նորից ծաղկամանի մեջ դնելը, նորից ցողունից 1 սանտիմետր շեղակի կտրել։ Այժմ մի քանի խոսք ծաղիկները ճիշտ պահելու կանոնների մասին։ Եթե ցանկանում եք ծաղիկները փաթեթավորումով պահել, ապա ցողուններն ազատեք փաթեթից, հետո փունջը տեղավորեք ծաղկամանի մեջ։ Սկզբում սենյակից տվերոտ կողմում դրեք ծաղկամանը, հետո տեղափոխեք հետևելով, որ արևի ուղիղ ճառագայթները ծաղիկների վրա չընկնեն։ Ծաղիկները հեռու լինեն ջերուցման մարտկոցներից, ինչպես նաև պետք չէ ծաղիկների կողքին կտրատած մրգեր դնել։ Հետևելով այս խորհուրդներին կարող եք երկար պահպանել ձեր սիրելի ծաղկամանը։ Կեպունջա համաձայնեք, երբեմն բավական է մի հայացքը սիրելի ծաղկի թեթև բույրը, որ ձեզ երջանիկ զգաք։ Նախշունախչիկ նազավախչիկ դե հոյ նայ նայ նայ նայ, դու ինձ սրտես ազավախչիկ դե հոյ նայ նայ նայ նայ, դու ինձ սրտես ազավախչիկ դե հոյ նայ նայ նայ նայ, արի քինակ մեր մեզ բաղը դե հոյ նայ նայ նայ, Կարծիք հաղորդաշարի օրվա մայիսի 16-ի թողարկումը ավարտենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Ֆրիդրիխ Ռյուգերտը, գերմանացի բանաստեղծ, թարգմանիչ, արևելագետ, Ուլյամ Ստյուարդը, ամերիկացի պետական և քաղաքական գործիչ, Դևիդ Հյուզը, բարձրախոսի ամերիկացի գյուտարար, Քերով Բ. Պատկանյանը, հայտնի լեզվաբան, արևելագետ, գրող, Կենզի Միցկոտունին, ճապոնացի կինոռեժիսոր, Հենրի Ֆոնդան, ամերիկացի դերասան, Միքայել Կորգանյանը, հայ դերասան, Օլգա Բերգոլցը, ռուս բանաստեղծուհի, Մերտոն Միլլերը, ամերիկացի տնտեսագետ, նոբելամրցանակ Մրցանակակիր, Յոհանես Բեդնորցը, գերմանացի ֆիզիկոս, նոբելյան մրցանակակիր։ Ներելով Երանի